ลูกรักใครเขาเตือนเราด้วยเมตตาขอให้รีบรับคำเตือนนั้นมาพิจารณาด้วยความเคารพถ้าเห็นว่าเขาเตือนถูกก็จะได้รีบแก้ไขเสียถ้าเขาเตือนเพราะความเข้าใจผิดก็ควรจะขอบคุณและชี้แจงให้ท่านทราบตามที่เป็นจริงความเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเป็นมงคลอันสูงสุดข้อหนึ่งในมงคล38ประการซึ่งพ่ออาจจะพูดเรื่องนี้กับลูกโดยเฉพาะสักครั้งหนึ่งวันหนึ่งสามเณรรูปหนึ่งเห็นพระสารีบุตรอัครสาวกนุ่งสบงมีชายไม่เสมอกันจึงทักขึ้นพระสารีบุตรบอกให้สามเณรหยุดอยู่ก่อนแล้วเข้าไปใกล้พุ่มไม้นุ่งสบงเสียใหม่แล้วออกมาถามสามเณรว่าอย่างนี้เรียบร้อยหรือยังท่านอาจารย์ดูเถิดดูปฏิปทาของท่านผู้เลิศด้วยปัญญาว่าน่าเคารพเลื่อมใสเพียงใดยิ่งเราเติบโตขึ้นยิ่งหาคนเตือนคนสอนได้ยากเราจึงต้องเตือนตนเองและอาศัยหนังสือที่นักปราชญ์ท่านเขียนไว้เป็นครูอาจารย์ผู้คอยตักเตือนอบรมสั่งสอนเราคนชอบอ่านหนังสือดีๆจึงเสมือนมีครูอาจารย์อยู่ใกล้มีกัลยาณมิตรคอยให้สติปัญญาอยู่เสมอเป็นพรอันประเสริฐอย่างหนึ่งในชีวิตเราต้องมีจิตใจอ่อนโยนต่อผู้เตือนไม่โกรธท่านเราต้องมีเมตตาต่อผู้อื่นทั้งทางกายวาจาและทางใจคือจะทำจะพูดหรือจะคิดสิ่งใดก็ด้วยเมตตาไม่ทำไปด้วยแรงบันดาลของโทสะหรือความเกลียดชังเพราะนั่นจะมีผลร้ายทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเมื่อได้เห็นโทษของความโกรธหรือโทสะพอสมควรแล้วให้พิจารณาคุณของขันติคือความอดทนว่าความอดทนนี้มีคุณอันบัณฑิตสรรเสริญไว้มากมายเช่นกุศลธรรมทั้งปวงย่อมเจริญแก่ผู้มีความอดทนความอดทนย่อมขุดเสียได้ซึ่งมูลรากของบาปทั้งปวงความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์เป็นตบะของผู้บำเพ็ญตบะผู้อดทนสามารถขุดมูลรากของเหตุร้ายทั้งหลายมีการทะเลาะวิวาทเป็นต้นความอดทนเป็นกำลังของผู้บำเพ็ญพรตเป็นสิ่งนำประโยชน์สุขมาให้ผู้มีความอดทนมีเมตตาย่อมเป็นผู้มีลาภมียศและอยู่เป็นสุขเป็นที่รักเป็นที่พอใจของเทวดาและมนุษย์ผู้อดทนย่อมนำประโยชน์ให้ทั้งแก่ตนและผู้อื่นก้าวขึ้นสู่ทางแห่งสวรรค์และนิพพานชื่อว่าได้ทำตามคำสอนของพระศาสดาบูชาพระองค์ด้วยการบูชาอย่างยิ่งเราต้องอดทนต่ออะไรบ้าง 1. เราต้องอดทนต่อความลำบากตรากตรำ 2. ต่อทุกขเวทนาอาพาธความเจ็บป่วย 3. ต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นต่ออารมณ์อันยั่วยวนให้โลภโกรธหลงความอดทนอย่างที่สามนี้ท่านเรียกว่าตีติขาขันติซึ่งพระพุทธองค์ตรัสยกย่องว่าเป็นตบะอย่างยิ่งซึ่งบาลีว่าขันติปรมังตโปตีติขาตบะคือทำเครื่องเผากิเลสคนทั่วไปผู้ไม่มีความอดทนเป็นตบะย่อมถูกกิเลสเผาวันแล้ววันเล่าวันละหลายๆครั้งเป็นเดือนเป็นปีหลายสิบปีไม่สามารถอดทนต่อกระแสกิเลสได้จึงเร่าร้อนเศร้าหมองแต่พอหันมาใช้ตบะเผากิเลสซะบ้างกิเลสก็เร่าร้อนอยู่ไม่ได้ผู้นั้นจึงสงบเย็นผ่องแผ้วมีความสุขเมื่อได้เห็นโทษของโทสะและเห็นคุณของขันติดังนี้แล้วใจย่อมอ่อนโยนต่อบุคคลและสัตว์ทั้งปวงจิตเป็นกัมมนิยะคือมีความพร้อมที่จะเจริญเมตตาต่อไปลูกรักที่พ่อพูดมาแต่โดยย่อนี้เป็นเพียงเบื้องต้นของการเจริญเมตตาส่วนรายละเอียดนั้นมีมากเช่นเราควรแผ่เมตตาถึงใครก่อนและหลังโดยลำดับเพราะเหตุไรเมื่อเราแผ่เมตตาไปถึงคนที่เป็นศัตรูคู่เวรแล้วติดขัดแผ่ไม่ออกเกิดหงุดหงิดแค้นเคืองซะก่อนเราควรจะแก้ไขอย่างไรเรื่องเหล่านี้มีมากเกินกว่าที่พ่อจะบรรจุลงในจดหมายฉบับเดียวนี้ไ ไว้โอกาสเหมาะๆค่อยคุยกันด้วยวาจาจะดีกว่าลูกจะได้ซักถามได้ด้วยการแผ่เมตตาหรือการอบรมตนให้มีเมตตากรุณานั้นตามหลักศาสนาของเราท่านว่ามีอานิสงส์มากกว่าการให้ทานและการรักษาศีลเพราะเหตุไรเพราะอยู่ในขั้นภาวนาและเป็นสมถภาวนาเป็นขั้นที่สามของบันไดสามขั้นคือทานศีลภาวนาการใช้โยนิโสมนสิการและปัญญาพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ในสิ่งทั้งปวงคือเห็นสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตานั้นมีอานิสงส์สูงกว่าเมตตาภาวนาเพราะเหตุไรเพราะอนิจจสัญญาดังกล่าวนั้นอยู่ในขั้นปัญญาเป็นขั้นที่สามของบันไดสามขั้นคือศีลสมาธิปัญญาซึ่งอันที่จริงเราก็ปฏิบัติไปพร้อมๆกันได้แต่ทำหน้าที่คนละอย่างกล่าวคือศีลให้ความสะอาดสมาธิให้ความสงบมั่นคงปัญญาให้ความสว่างแม้ทานจะเป็นสิ่งมีอานิสงส์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับศีลและภาวนาหรือเทียบกับสมาธิและปัญญาก็ตามแต่เราไม่ควรดูหมิ่นทานควรให้ทานไว้เสมอตามโอกาสตามกำลังเพราะทานก็มีอานิสงส์มากตามฐานะของตนโดยเฉพาะผู้ที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏด้วยแล้วยิ่งจำเป็นทานอำนวยผลให้เป็นผู้ไม่ขาดแคลนไม่อดอยากเป็นยาเสน่ห์เป็นเหตุให้ได้ลาภและบริวารส่วนความตระหนี่เป็นยาให้คนเกลียดชังเป็นเหตุให้กำพร้าพวกพ้องผู้มีเมตตาประจำใจย่อมไม่ละเลยการให้ทานและการรักษาศีลมันเป็นไปโดยอัตโนมัติไม่ต้องฝืนเมื่อไม่มีวัตถุสิ่งของจะให้ก็ให้ปิยวาจาให้กำลังใจให้ความปลอดภัยแก่ผู้อื่นผู้เข้าใกล้ไม่ต้องระแวงว่าภัยจากไปจากเราเมื่อเห็นคนทำดีหรือมีความสามารถพึงชมด้วยความจริงใจเป็นการให้กำลังใจแก่เขาอย่าเป็นคนติเป็นอย่างเดียวชมใครไม่เป็นการชมมีผลมากกว่าการติแต่อย่าทำโดยไม่สุจริตใจขอให้ลูกจำไว้อย่างหนึ่งว่าเมตตากรุณานั้นต้องประกอบด้วยความยุติธรรมและปัญญามิฉะนั้นแล้วลูกจะกลายเป็นคนโง่ที่ใจดีซึ่งน่าสงสารมากกว่าน่ายกย่องบูชาส่วนคนฉลาดแต่ขาดเมตตากรุณานั้นจะเป็นคนฉลาดแกมโกงซึ่งไม่มีใครอยากคบไม่มีใครอยากเข้าใกล้แต่คนประเภทนี้มีมากขึ้นในสังคมของเราเพราะเขาขาดการอบรมจิตด้วยเมตตานั่นเองเขาอบรมแต่วิชาความรู้อันเป็นเครื่องมือในการเอาเปรียบผู้อื่นอบรมศิลปะในการโฆษณาเพื่อหลอกลวงให้ผู้อื่นหลงไหลในการบริโภคและในเครื่องอุปโภคอันเกินขอบเขตซึ่งมองเผินๆ เหมือนเป็นการเสนอสิ่งที่ดีให้แต่มองให้ลึกลงไปจะเห็นว่ามันเป็นเบ็ดที่เกี่ยวเหยื่อไว้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคใช้สอยเศรษฐกิจในสังคมของเราปรับให้ลงตัวไม่ได้เพราะมีแต่ดีมานแล้วก็ซัพพลายอันไม่มีสิ้นสุดไม่ได้ใช้เศรษฐศาสตร์แนวพุทธคือศิลปะในการลดความต้องการกันเลยเศรษฐกิจจึงไม่ได้ถูกแก้ไขในทางที่ถูกต้องจึงแก้ไม่ได้เราขาดเมตตาอันชอบธรรมต่อตนเองและผู้อื่นใช้ชีวิตกระหืดกระหอบกระโจนไปข้างหน้าเหมือนม้าที่ล้าจนหมดกำลังแต่ต้องวิ่งไปด้วยแรงแซ่ของสารถีมันเป็นการทารุณและน่าสงสารเพียงไรชีวิตคนเราเกิดมาเพื่อจะหาทรัพย์เท่านั้นหรือลูกจะคิดว่าพ่อจะเขียนถึงลูกได้อย่างนี้ตลอดไปอีกสักหน่อยพอแก่มากขึ้นกว่านี้หรือมีโรคเบียดเบียนจนทุพพลภาพก็คงเขียนอะไรให้ลูกอ่านไม่ได้อีกกลายเป็นคนแก่ที่อยู่รอวันตายนั่งแผ่เมตตาให้ตนเองและผู้อื่นแถมสังเวชตนเองผู้ไร้ความสามารถเป็นภาระแก่ผู้อื่นซึ่งร่างกายสังขารทั้งปวงเมื่ออยู่นานไปก็ต้องจบลงอย่างนี้เหมือนกันทุกคนตอนนี้ยังพอเขียนได้อยู่ก็เขียนไป ยังพอทำอะไรได้ก็ทำอะไรทำไม่ได้ก็ไม่ทำไม่ฝืนพ่อขอจบจดหมายนี้เพียงเท่านี้ขอให้ลูกมีชีวิตอยู่ด้วยเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์อย่าได้คิดร้ายต่อผู้ใดถ้ามีความโกรธก็จงรีบดับเสียและอย่าพยาบาทจองเวรต่อผู้ใดลาภยศและการอยู่เป็นสุขจะหลั่งไหลมาสู่ผู้มีขันติและเมตตาแม้เราไม่ปรารถนาสิ่งนั้นแต่มันก็มาเองโดยธรรมชาติเหมือนเราปลูกต้นไม้ไว้มันให้ร่มเงาให้อากาศดีให้ดอกให้ผลโดยธรรมชาติของมันพ่อเขียนมาถึงตรงนี้ก็หยุดออกไปสูดอากาศกลางแดดตอนเช้าทำกายบริหารกลางแดดหลังบ้านโดยการแกว่งแขนและก้มตัวลงให้ปลายมือถึงปลายเท้าหันหน้าเข้ากำแพงทาบมือทั้งสองเข้ากับกำแพงยกจนสูงที่สุดทำสลับไปมาอยู่เช่นนี้ประมาณ20นาทีขณะนั้นฟังข่าวทางวิทยุไปด้วยแล้วก็มาเขียนจดหมายถึงลูกซึ่งเห็นว่าควรจะจบได้เพียงเท่านี้ขอให้ลูกมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยรักและคิดถึงเสมอพ่อ